بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات Alloh subhanahu va taolo mana shu yerga bosib kelgan qadamlarimizga Alloh taolo har bittasiga ajr hasanatlar yozgan bo'lsin. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam suhbatida Jannatul Firdavs o'tirishimizni nasib qilsin. Amin. Payg'ambarlarning qissalarini davom etarkanmiz, mana bugun qissalarda eng ajibi va eng nodiri bo'lgan Yusuf alayhisalomning qissasini boshlaymiz. Bu qissani boshlashdan burun o'tgan suhbatimizdagi Lut alayhissalom va u kishini qavmi bo'lgan Sadum qavmini ustida sodir bo'lgan ba'zi ishlarni qisqa takrorlab qo'yadigan bo'lsak, toki keyingi mavzuga ulanib ketishimiz osonroq bo'lsin. Mana payg'ambarlarda karim payg'ambarlardan bo'lgan Lut alayhissalom yer yuzida buzg'unchilikni cho'qqisiga chiqqan, yer yuzida yashagan xalqlarning eng rasvosi bo'lgan Sadum qavmiga payg'ambar bo'lib yuborilganini ko'rdik. Va bu qavm Payg'ambarlarda tarixida, insoniyat tarixida eng fosiq, fisq-fujurga to'lgan, kufr va fahshga botganligini ko'rdik. Ulardan burungi qavmlar albatta kofirlari bo'lgan, mu'minlari bo'lgan, fosiqlari bo'lgan, lekin ifloslikda, razillikda bularda tengi bo'lmagan. Va u qavm mana Sizlardan burun hech kim qilmagan ishni qilasizlarmi deb Lut alayhissalom turib Alloh taolo bizga bayon qiladiki, ular ana shu ayollarni qo'yib, erkaklar bilan aloqa qilishlikda o'zlariga odat qilib olganlar edi. Shuning uchun ana shu qissadan shunday xulosalar oldiki, bu ifloslik bilan shug'ullanayotgan ba'zi odamlar bo'lsa, yer yuzida bu bizning qonimizda, bizning genlarimizda, bizning yaralish tabiatimizda shunaqa bor degan paytda, na'udhu billoh Allohga ular tuhmat qilayotgan bo'ladi. Insonda tabiatidagi bor narsa, biz shunday bo'lib yaralgan bo'lsak, tabiatimiz shunaqa bo'lsa, bizda nima ayb deyotgan paytda Allohdan qo'rqsinki, agar insonda tabiatida bu narsa bor bo'ladigan bo'lsa, Sadom qavmidan burungi qavmlar ham bu narsa bilan shug'ullangan bo'lishi kerak edi. Valaqot anzarohum batshatana fadamaru bil nuzur. Dar haqiqat Lut alayhissalom ularni bizni azobimizdan ogohlantirdi, ular ogohlantirishni yolg'on deb yuz o'girishdi. Qavm o'z payg'ambarga itoat qilishdan bosh tortgandan keyin Alloh taolo tomonidan yuborilgan baloga ro'baro' bo'lishdi. Mana Jabrol alayhissalom ana shu qishloqni ostiga qanotini bir uchini kirgizdi va ko'tardi osmonga. Ko'tardi. Shunday rivoyatlar kelyaptiki, qishloqda yashaydigan it va xo'rozlarni tong sahardagi qichqirgan yoki hurganligini osmon ahli farishtalar eshitishdi. Va qishloq ahli esa osmon farishtalarini tasbihlarini eshitishdi. Ana shu joyda ularga Jabrol alayhissalom qisqirishligidan burun musavvomatan har bitta kofirda, har bitta fosiqda ismi yozilgan toshlar kelib boshiga yog'ildi. So'ngra bitta qisqirdi, hammasi to'kilgan tutdek bo'lib qoldi. Va avvalgi qavmlarga balo kelgan bo'lsa, Samud yoki Od qavmlariga o'xshash qavmlar yer yuzida bir vayron bo'lgan bo'lsa, yer ustida ularda asarlari qoldi. Mana Samud ham haqida gapirgan paytimizda Madinaning shimoliy g'arbida 380 km uzoqlikda ana shularda maskanlari qolgan. Ba'zi bir asoratlari, alomatlari qolgan. Ana shularni ko'rib ibratlanishligimiz uchun. Lekin bu qavmda asarlarini ham Alloh taolo yer yuzida qoldirmadiki, ana shu qishloqni Jabrol alayhissalom ko'targan holatda to'ntarib yerga tashladi. Toki bunaqa fisq, bunaqa fujur yerda ustida alomati ham qolmasin. Mana hammamiz bilamiz, hayvonlar yana shu bir vabo kasalligi tiyadigan bo'lsa, sibirskiy yazva deymizmi va boshqa kasallar. Ana shu kasallikka uchragan hayvonni o'ldirilib, kuydirilib, kuli 7-8 metr chuqur kavlab ko'mib ustidan turpoq tortiladi, toki yerni betida qolmasin. Shunga o'xshamaydimi? Lekin shayton degan lain bor ekan, insonlarni vasvasa qilishlikda, qiyomatgacha vasvasa qilishlikka Allohga va'da bergan ekan, ana shu qavm yo'q bo'lib ketgandan keyin ham mana ishni davom etkizgan boshqa haqlar bo'ldi. Mana hozirgi kunda ham dunyo miqyosida gapiradigan bo'lsak, bularning ham o'zlarining huquqlari bor. Shundaymi? Inson huquqlari va hokazo shunga o'xshagan chiroyli bir shiorlar bilan Ba'zi ülkelerde özlerinde cemiyetleri var. Ularda hakları hem himoya qilingan. Lekin bizi İslamımızda, Kur'anımızda bu nasıl cüde bir razil işekenlikin Allah Ta'ala bana Lut Aleyhisselam'ın kıssasını bayan kılıp bizge bunu kürsetken bu oldu. Halak bölgenlerdi içi de Lut Aleyhisselam'da ayalayan bu arada. Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de yuhrucul hayye minel mayyiti ve yuhrucul mayyite minel hay. Allah tri'den ölüde çıkaradıyan ölüyden tiriyde çıkaradığın zat da özünü sıfatlaydı. Yani yakşı adamda balası elbette daim yakşı bol olmasakken. Yaman adamda balası hem daim yaman boşu işletmesakken. Allah yaptı tiriyden ölüyde çıkaraman dedi. Yani tiri canavarda öldürseniz ölüyü boladı. Şimdi ölüyden tiriyde çıkaraman degen de biz köreyle ana şu tuhumdu, ölüyü narsaydı. Lekin tiri bulup çıkma yaptı mı? Ana şu mangızda olaylık, daraktı mangızını. Agar shuni yevarsa javob ketadi, lekin ekib qo'ysa uni chiqmayaptimi? Ulamolar shunga yana bir ishora qilishar ekanki, Alloh o'likdan tirikni chiqaradi degan oyatda yaxshi odamda bolasi yomon ham bo'lib qolishi mumkin. Yomon odamda bolasi yaxshi bo'lib qolishi ham mumkin. U kimning qo'lida? Alloh taoloning qo'lida. Farzandlarimizga Allohni tanitib tarbiya beramiz, lekin yana qo'rqamiz, Parvardigor adashtirib qo'ymagini bor. Otasi kofir edi Ibrohim alayhissalomda. Bolasi payg'ambar bo'ldi. Otasi payg'ambar edi Nuh alayhissalomda o'g'lini. Bolasi kofir bo'ldi. Qiyomat kunida Alloh taoloning huzurida hech kimga hech qanday bahona qolmas ekanki, meni otam yomon desa, bitta payg'ambar keltirilar ekan misol. Meni bolalarim yomon desa, yana bitta payg'ambar misol keltirilar ekan. Ayol kishiga meni erim zolim edi, erim fosiq edi, ibodat qilishga qo'ymas desa, Fir'avnning ayoli Osiyo onani misol qilinar ekan. Seni ering Fir'avnchalik zolimmidi? Bir odam xotinim yomon edi, xotinim menga yo'l bermas desa, mana shu ikkita payg'ambar keltirilar ekan. Lut alayhisalomda xotini nima edi? Kofir edi. Zaraballohu masalan lilladina kafaru imrata Nuh va imrata Lut kanata taxta abdayni min ibadina solihayn fa khonatahuma. Alloh kofir bo'lgan kimsalarga Nuh va Lut alayhissalomlarni xotinlarini misol qilib keltirdi. U ikkala ayol Allohning solih bandalarini ostida edi. Erlari payg'ambar edi, lekin xiyonat qilishdi. Bu xiyonat izzat nafs sharaf xiyonati emas. Bu aqida xiyonati. Payg'ambarlarning hayotida, payg'ambarlarning nasli nasabida sharaf ormonimiz xiyonati bo'lishi mumkin emas. Alloh taolo bu narsadan saqlagan. To'g'ri, Lut alayhissalomning ayoli kofir edi. Qavmini fisq fujuriga Lut alayhissalomni sillarini chiqib aytib, ularga yordam beradi, lekin o'zi zino, fahsh bilan shug'ullanmagan edi. Payg'ambarlarning nasli bu narsadan pokiza hisoblanadi. Demak, eri payg'ambar bo'lsa ham, agar xotini ana shu payg'ambar bo'lgan erini e'tiqodi bo'lmasa ekan, hech qanday asqatishlik bo'lmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qizi Fatimaga aytadi, "Ey qizim," deydi, "bitta xurmo bilan bo'lsa ham sadaqa qilib o'zingizni jahannamdan uzoqlashtirib oling. Chunki qiyomatda Muhammad qiz ekan deb qarab o'tilmaydi," dedi. Otamiz xor oladimi, opa-dadamiz ishon o'tganmi bo'ladi-yu bizda. Men palonchilardanman, to'kinchilardanman deb. Hatto Rasululloh farzandi aytayapti, "O'zingni o'zing saqlab ol," deyapti. "Men hech narsa qila olmayman u kunda," deyapti. Anbiyolar nasli fahshdan pok bo'ladi. Lut va Sodom qavmi o'rtasida bo'lgan ishlar mana Ibrohim alayhissalomni tirilik paytida yuz berdi deb aytdik. Ana endi bugungi qissaga o'tamiz. Bu Yusuf alayhissalom qissasi. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Bu qissada ikkita payg'ambar, Ishoq, Yaqub ibn Ishoq va Yusuf ibn Yaqub, Yusuf va Yaqub alayhissalomlarning qissasi haqida so'z ketadi. Qur'ondagi eng go'zal, eng shirin qissa, mana shu desak xato qilgan bo'lmaymiz. Bu qissa bitta surada boshlanadi, shu surada tugaydi. Hech qaysi Qur'ondagi boshqa payg'ambarlarning qissalari bunaqa kelgan emas. Yusuf surasi Makki suralardan. Mana bilamiz, Qur'ondagi suralar ikkiga bo'linadi. Makki va Madaniy suralar. Makkada nozil bo'lgan suralarda asosan qo'rqituv, vay, nazir, xushxabar bo'lgan iymon e'tiqodga dalolat qiluvchi bo'lgan oyatlar bilan to'lgan. Payg'ambarimiz 13 yil Makkada yashagan bo'lsa, iymonga da'vat qilgan. Hukmlar tushgan emas deyarli. Endi Madinaga ko'chib borgandan keyin hayotni tartibga keltirishga bo'lgan hukmlar tushdi. Makki suralarda asosan qattiqlik, oxiratdan qo'rqitishlik degan mavzular bor. Lekin bu sura Makkada tushishligiga qaramasdan bunda o'quvchi uchun bir rohat bor, halovat bor, huzur bor. Nimaga bunandaq? Mana aytdik, boshqa suralar, sochiq, boshqa payg'ambarlarning qissalari sochiq holatda kelgan. Mana masalan, ana shu Musa alayhissalomni gapiradigan bo'lsak, Qur'onda 73 ta o'rinda bo'lingan Yusuf Musa alayhissalomning qissasi. Agar uni bir chekadan tafsir kitoblarida ko'p bo'lishiga qaramasdan, Musa alayhissalomning qissasini jamlab bir narsa tayyorlayman degan odam qiynaladi. Chunki 73 ta o'rinda kelgan. Qur'onda bir chekasidan oladigan bo'lsak, Baqara surasidan boshlanadigan bo'lsa, sigir voqeasidan boshlanadi. Alloh taolo sigir so'yishlikka buyurdi deydi. Sigir so'yishgacha chakanish bo'lganmi? Ular qani? 24 ta, 25 ta suradan yig'ish kerak bo'ladi 73 ta o'rindan. Bir sura keladi, 5 ta oyat Yunus alayhisalom haqida kelib turib, shart to'xtaydi-da Musa alayhisalomga o'tib ketadi. Shart to'xtaydi-da Shuayb alayhisalomga o'tib ketadi. Lekin bu sura bir boshlandi, uzilmadi. Nimaga bunday sura nozil bo'ldi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkada odamlarni iymonga da'vat qilar ekan, Makka Qurayshidan kofirlardan juda ko'p aziyatlarni ko'rdi. Payg'ambarimizni ana shu Makkani aziyatidan to'sib turgan kishisi bu amakisi Abu Tolib edi. Yoshligida shu kishinikida katta bo'lgan, payg'ambarimizni yaxshi ko'rgan kishi, payg'ambarimizni Abu Tolibni yaxshi ko'rgan, lekin kofirligicha o'lib ketgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana shu Qurayshdan himoyachisi bo'lgan Abu Tolib vafot etgandan keyin suyangan, ishongan bitta odami vafot etgandan keyin 3 kundan keyin Hadijcha onamiz vafot qiladi. Ya'ni payg'ambarimizga tirek bo'lib turgan ikkita odam 3 kun ichida vafot etadi. Ko'yini cho'kib, inson mahzun bo'lib turgan paytda uni ko'yini ko'taradigan bir ikki og'iz shirin gap gapiradigan birodari bo'lsa qanaqa bir yaxshi narsa. Qo'yinga o'tib ketadi bu kunlar ham. Sabr qiling deydigan bo'lsa, shu gapni eslatish kerak. Biladi sabr qilish kerakligini. Biladi o'tib ketishi, lekin shu gapni kimdir aytish kerak. Endi agar shu taskin berayotgan odam so'zga ustodan bo'lsa qana bo'ladi taskini? Agar bu taskin berayotgan odam sizga haqiqatan yaxshilikni ravo ko'rib, so'zga usta bo'lib, Allohning ilmidan xabardor bo'lib turib taskin bersa qanaqa taskin bo'ladi bu? Payg'ambarimizga bu sura taskin bo'lib tushdi. Alloh taolo payg'ambarimizni ko'yini cho'kib turgan paytda ko'yinini yuchashlik uchun, ko'yinini ko'tarishlik uchun dori qilib tushirdi bu surani. Shuning uchun Makkada tushgan suralardan Yusuf surasini farqi shunda. Ato rahmatulloh aytadi, mahzun, bir qalbida g'ami bor odam Yusuf surasini o'qir ekan, albatta bir huzurni, rohatni topadi bundan. Bu sura biz hali kirishganimiz yo'q suraga. Biz bu surani boshqa suradan farqi, fazilati narx haqida gaplashyapmiz. Ya'ni eshitishingizdan burun nimaligini tushunib olaylik, toki mazasini yaxshiroq tushunaylik. Toki uyqusiramay o'tiraylik akalar. Hud surasidan keyin nozil bo'lgan. Hud surasida asosan mana Samud, Lut, Hud ana shu qavmlarni hikoyalari keladi. Va bizga ma'lumki, Nuh alayhissalom da ham, Hud alayhissalom, Solih alayhissalomlar da ham qavmlari vayron bo'lgan. Bir qavm keldi, payg'ambar yuborildi, iymon keltirmadi, vayron qildi. Payg'ambar keldi, qavm kofir bo'ldi, vayron bo'ldi. Ana shundan keyin tushgan sura Yusuf surasi qalbga taskin beradigan, qalbga huzur bag'ishlaydigan sura bo'ldi. Payg'ambarimizni himoyachisi Abu Tolib vafot etdi, orqasidan Hadijcha onamiz vafot etdi. Hadijcha onamiz haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam umrini oxirigacha yaxshi so'zlarni so'zlagan. Hadislarda keladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar: "Kamola minar rijali kathir, va lam yakmul minan nisa illa arba." Erkaklardan juda ko'pi deydi, kamolatlik darajasiga, komillik darajasiga yetdi. Ya'ni Allohga roziyga yetishdi dunyoda o'zida. Payg'ambarlar, nabiylar, siddiqlar, shahidlar, avliyolar juda ko'p bo'ldi erkaklarda, lekin ayollardan faqat 4 tasi kamolat darajasiga yetishdi deydi. Ulardan Osiyo, zavjati Firavun. Firavunning ayoli Osiyo. Va Maryam binti Imron. Imronning qizi Maryam, Iso alayhisalomning onasi. Va Hadija binti Huvayli va Fatima binti Muhammad. Mana shu to'rtta ayol mukammal, komil ayol bo'ldi deyildi. Ana shu Hadija onamiz vafot etgandan keyin payg'ambarimiz har kuni bir eslab qo'yardi yaxshilik bilan. Hattoki mana Oyisha onamiz Abu Bakrning qizi payg'ambarimiz ayollari Rasulullohda deydi, xotinlarining ichidan faqat Hadijaga rashq qilardim deydi. Kunlarda birda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hadija undog'idi, Hadija bundog'idi deb zikr qilgan paytda Oyisha onamiz achchiq kelib ketdi, "Panima endi bir qari kampir edi-da. Ha Alloh sizga undan yaxshirog'ini berdi" deganda Rasululloh bu so'zidan qattiq bir achchiqlanib yuzlari qizarib ketdi-ki, "Yo'q" dedi. "Allohga qasam, hargiz undan yaxshisini bermadi. Odamlar menga kofir bo'lganda birinchi o'rinda iymon keltirdi. Odamlar mendan o'zini mahrum qilganda mol bilan himoya qildi va Alloh faqat Hadijadan farzandlarni menga berdi" dedi. Mana shu yaxshi ko'rgan ikkita odamidan ayrilib payg'ambarimizni ko'ni cho'kib turgan paytda Alloh taolo Yusuf surasini nozil qildi. Va mana shu yil Amul Huzn, qayg'u yili deb nomlandi. Ya'ni bu sura nozil bo'lib, go'yoki Alloh taolo xafa bo'lmang, albatta g'am qayg'udan keyin yengillik keladi degandek edi. Fa inna ma'al usri yusra. Albatta bitta qiyinchilikda yonida ko'p yengilchiliklar bo'ladi. Bu surada ibrat, dars va mavizalar karvoni keldi. Imom Qurtubiydan Alloh taolo Qur'onda bu qissalarni daraja-madaraja go'zal suratda birin-ketinlik bilan nozil qildi. Masalan, Ibrohim alayhisalomning qissasiga murojaat qiladigan bo'lsak, "Fama labisa anja bi ijlin hanif." Ya'ni uzoq turmadida semiz sigirni keltirdi. Boshqa surada "Faroga ila ahlihi faja'a bi ijlin samin." Oilasini oldiga chiqib ketdi-da semiz buzoqni olib keldi. Ya'ni ikkita oyat yig'sak, demak, Ibrohim alayhisalom semiz va pishirilgan buzoqni olib kelib mehmonlarga qo'yilganligi ma'lum bo'ladi. Ya'ni yig'ish kerak buni. Mehnat qilish kerak, u yerdan qarash kerak, bu yerdan qarash kerak. Lekin Yusuf alayhisalom surasini o'qisak, birodarlar, unaqa mashaqqat yo'q. Bir chekadan ketadi bir hikoyadek. Imom Qurtubiy aytadi, Yusuf alayhisalom qissasi Yusuf surasidan boshqa o'rinda kelmadi. Bilinmadi. Muxoliflar, ya'ni Qur'onni Allohning kitobi emas deyotgan muxoliflarga bir hujjat bo'ldiki, agar qo'lingizdan kelsa, uzuq-uzuq qissalarni keltiringlar, Qur'onnikida qilib bo'lsin. Ya unga yaramasanglar, biz butun bitta sura ham keltiringlar, hikoya keltiringlar, Qur'onda qilib bo'lsin. Bu Alloh taolaning chaqiruvi qiyomatgacha yashaydigan nafaqat insonlarga, balki jinlarga ham xitob bo'ldi. Alloh taolo mana Qur'onda قُلْ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِ مَا وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَاهِرًا. Ayting, agar insonlar ham jinlar ham jamlansa, mana shu Qur'onga o'xshagan narsani birga keltiramiz deb, bir-birimizga yordam berib turib Qur'onga o'xshagan narsani keltiramiz desa ham, aytingki, ular hech qachon bu narsaga qodir bo'lmaydi. Bu chaqiruv qiyomatgacha turadi. 10 sura degan Alloh. Yaramaganda bitta sura degan. Bitta oyatni ham keltira olmaydi insonlar. Chunki bu Robbil Azizza va Jalla kalimalari hisoblanadi. Xo'p, qissani boshlaymiz endi. Qissani boshidan boshlaymiz. Eng go'zal qissani boshlaymiz. Alloh taolo boshlagandek boshlaymiz. Astag'fir billah, alif lam ro, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu alayka ahsanal qasas. Alif lam ro, bu ochiq kitobning oyatlaridir. Albatta biz Qur'onni ochiq arab tilida tushirdik shoyat aql yurgizishliklar uchun. Qur'onni arab tili haqida, arab tilida nozil bo'lganligi haqida 7 oyat keladi. Ya'ni arab tilini boshqa tillardan ustunligi ham shunda. Avvalambor Qur'onni tili, jannatiylarni tili bu. Til o'rganishga agar rag'batimiz bo'lsa, Qur'on tilini o'rganaylik, arab tilini. Chunki Alloh taolo arab tilida tushirdi Qur'onni. Jabroil alayhisalom arab tilida yetkazib berdi. Payg'ambarimiz arab tilida o'qib berdi. Jannatga kirganlarning tili ham arab tili bo'ladi. Biz sizga bu qissalarning ichidan eng go'zalini so'zlab beramiz. Qissa degan so'z, qasos degani bir xabarni orqasidan boshqa xabarga kelishligi. Mana Musa alayhisalomda onasi ana shu sevatga solib suvga oqizorgan paytda vaqolatli uqtihi qussi deydi. Onasi qiziga aytadi, ya'ni kuzatib borgin deydi. Orqasidan borib qarab ketgin deydi. Ya'ni bitta xabarni orqasidan ikkinchi xabarni kelishi qissa deydi. Nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima ohayna ilayka hadzal Qur'an va in kunta min qablihi laminal ghafilin. Biz sizga qissalarda eng go'zalini so'zlab beramiz. Mana shu Qur'onda vaholanki siz bu narsalardan g'ofil edingiz. G'ofil degan sifat mana shu qissadan bexabar edingiz deyapti Alloh taolo. Allohning zikridan g'ofil emas bu yerda. Siz mana shu qissadan g'ofil edingiz. Iz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamar ra'aytuhum li sajidin. Vaqtiki Yusuf otasiga aytdi, "Ey otajon, men 11 ta yulduz, oy va quyoshni menga sajda qilayotganini tushimda ko'rdim." Qala ya bunayya la taqsusur uyaka ala ikhwatika fayakidu laka kayda inna shaytana lil insani aduvun mubin. Bu tushingizni akalaringizga aytmang, sizga bir hila makr qilib yomonlik qo'ymasin, chunki insonga albatta shayton ochiq dushmandir. Ru'ya degan so'z bu insonni tushida ko'radigan narsasi. Endi ru'ya bo'lib turib qisqa to bilan tasniya bilan keladigan bo'lsa, toy tanis bilan keladigan bo'lsa, kishi uyg'oqligida ko'radigan narsasi. Bu yerda ru'ya kadab turib tushingizda deyilyapti. O'ngida ko'rgani yo'q. Demak, Yusuf alayhissalom tushida ko'rgandi 11 ta yulduzni, oy va quyoshni unga sajda qilganini. Yaqub alayhissalom tushlarda ta'birini bilmasdi. Xuddi biz siz bilan bilmagandek. Tushlar haqida nima deymiz? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida keladi, yaxshi tushda yaxshi odamlarga aytinglar, yomon tushda birovga aytmay qo'yinglar deydi. Ya'ni tushda yaxshisi bo'lsa aytilib, yomonni aytmaslikka buyurilganmiz biz. Tushlarni ta'birini biladigan Yusuf alayhissalom edi. Undan keyin boshqa hech kimga berilgan emas bu ilm. O'sha uchun bitta odam kitobcha ochib o'tirib, tushlarni ta'bir qiladigan hunarga ega bo'lgan bo'lsa, bu odamda jicha rost ko'rmasligida shubha qilmasak bo'laveradi. Yusuf alayhissalomda 11 ta ukasi bor edi. Binyamin o'zini bitta onadan tug'ilgan ukasi edi. 6 tasi boshqa ukadan va 4 tasi Yaqub alayhissalomning 2 ta cho'risidan farzandlari edi. Ya'ni 11 ta ukasi bor edi. Yaqub alayhissalom farzandlarining ichidan Yusufni boshqalardan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rardi. Va akalariga bu narsa yoqmasdi. Binyaminni ham yomon ko'rishadi-yu, lekin yosh kichkinaroq bo'lganligi uchun Yusufni yomon ko'rganda yomon ko'rishmasdi. O'zi bir odamda bir nechta ayoli bo'lsa yoki bir nechta farzandi bo'lsa, bittasini boshqalardan ko'proq yaxshi ko'rishligi ayib emas. Ayib nima? Buni bildirib qo'yishlik. Albatta, 4 ta bolangiz bor, 5 ta bolangiz bor, bittasini ko'proq yaxshi ko'rasiz. Bu aliga qalbda bu boshqaramiz bu narsani. Bittani ko'proq yaxshi ko'rishingiz haq, lekin buni bildirmaslik kerakki, to boshqa farzandlar o'rtasida bir-biriga nisbatan adovat degan hissi uyg'otib qo'ymasin. Lekin Yaqub alayhissalom bu narsani oshkor qilar edi. Ya'ni bir soatdan yonidan ketishligini xolashman, xolamasin Yusuf alayhissalomda. Va kazalika yajtabika robbuka va yuallimuka min ta'vilil ahadis. Yaqub alayhissalom mana shu tushli ta'birni aytib davom etizadiki, Alloh sizni dedi, tanlab olar ekan dedi. Akalaringiz ichidan, butun yer yuzida yashayotgan hozirgi davrdagi odamlardan hammasi ichidan tanlab oladi, sizga tushlar ta'birini o'rgatadi. Va otalaringiz Ibrohim Ishoqqa bergan ne'matini, otangizga bergan payg'ambarlik ne'matini sizga to'liq qilib beradi. Ya'ni tushlarni ta'birini o'rgatadi. Bu qissada Alloh taolo yahudlarga javob berdi. Yahudlarda Yusuf alayhissalom haqidagi qissalar bor edi, lekin to'liq emas edi. Chola bo'lsa ham orasiga ko'p inhiroflar, o'zgarishlar kirgizish o'rgan edi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan kelib Yusuf alayhissalomning qissasini yahudlar so'raganda Alloh taolo mana shu surani javob qilib tushirdi. Laqad kana fi Yusuf va ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Yusuf va akalarining qissasida so'rovchilar uchun belgilar, javoblar bor. Iz qalu la Yusuf va akhuhu ahabba ila abina minna va nahnu usba inna abana la fi dalalin mubin. Aka-ukalar to'planib aytishdiki, Yusuf bizdan ko'ra otamizga mahbubroq. Va holanki biz usbamiz. Usba 10 tadan oshiroq jamoat arab tilida usba deyiladi. Va otamiz ochiq zalolatda dedi. Otasi kim edi? Kim edi kishi? payg'ambar bo'lgan otasiga zalolatni nisbatlashyapti. Ya'ni inson o'zini haq deb bilgandan keyin ro'parasida turgan odam nima bo'lishi kerak albatta? Nohaq bo'lishi kerak. Uqtul va Yusuf. Yusufni o'ldiringlar deshti. O'ldiring Yusufni dedi. Ya'ni qarang, ota bitta bolasini ko'proq yaxshi ko'rishini bildirib qo'yishligi akani ukani o'ldirishigacha fikrga olib boryapti. Shuning uchun farzandlarga bo'lgan muomalada bittani boshqalardan oshiq ko'rib bo'lmaydi. Odamlarga ko'rsatib. Shunda ana shu akulkalarni kattasidan bo'lgan Yahuda aytdiki, "Yo, o'ldirmanglar, o'ldirish dedi katta gunoh dedi. Avitrohu ardon, yaxshisi dedi, adashtirib chiqarib yuboringlar yerimizdan. So'ngra yaqlu lakum wajhu abikum va takunu min ba'dihi qauman solihin. Mana chiroyli bir ma'nolar bor. Chiqarib yuboringlar Yusufni. Yusuf yo'q bo'lgandan keyin otalaringiz yuzi sizlarga buriladi, sizlarni ham yaxshi ko'radi. Keyin tavba qilib olasizlar. Ya'ni kishi avval gunoh qilishni niyat qilib turib, orqasidan tavba qilib olaman deyapti. Ya'ni qilib qo'yib turib, bilib bilmasdan majbur bo'lib qilib qo'yib qilingan tavba boshqa, lekin mo'jizalat olman qilib olib, bir rizq qilib olay shuni. Keyin tavba qilib olaman. Shu kishining tavbasi qabul bo'ladimi desa, ulamolar aytadi, tavba eshigi har doim ochiq deyishadi. Shoshilmay turaylik xulosaga. Lekin musibat nimada? Musibat, aşı tavba qilishlikka ulgurmikin san degan savol turadi. İkidagi uka Banu Isroildan rivoyatlarda keladi. Uka taqvodor, ibodatxon, aka deylik, ana shu maishatga berilib ketgan fosiq, necha yil akasini da'vat qildi. Unamay yurib, Alloh bir kun qalbiga soldi-da, bo'ldi, ukam oldiga borib, men ham ibodat qilay, tavba tazarru qilay, qarib qoplandi, Alloh tomonga qarab bitta qadam bosdi. Nargi uka shuncha ibodat qildim, ancha oldi kayf qilmaganim, bir kayf qilay dedi, bu yoqqa qarab chiqdi. Alloh ikkalasini jonini oldi. Kim qayoqqa ketdi? Sizlardan bir kishi dedi Rasululloh, bir umr jannat amalini qilib yuradi. Jannat bilan o'rtasida bir ziro qoladi dedi. Ana shu bir ziroda bitta gunoh qilgan paytda Alloh jonini oladi, jahannamga ketadi dedi. Sizlardan bir kishi bir umr jahannam ishini qilib yuradi. U bilan jahannam o'rtasida bir ziro qoladi. Bugun tavba qilay, bugundan bomdod o'qiyman deb to'g'rat qilib chiqadi, gummati mashina urib yuboradi. Qaqa ketdi u. Ya'ni tushvarani xom sanab bo'lmaydi. Innamal amru bil xavotin. Ishlar oxiriga qarab o'lchanadi. Bu yerda o'tirganlar hech qaysimiz g'ururlanmaylik. Chunki ketayotgan soatimiz inobatga olinadi. Mana Yusuf alayhissalomning qissasini keyin safar tugatarmiz. Oxirida shuncha imtihon, shuncha balolardan muvaffaqiyatli chiqib, shuncha mashaqqatga sabr qilib zo'r bo'lib chiqib turib ham oxirida Parvardigor oxirini yaxshi qiling deb so'raydi. Shuncha ishni dondirib qo'ygandan keyin ham. Ya'ni bu hayotda qilayotgan ishimiz bizni g'ururlantirib qo'ymasin. Bu o'qiyotgan namozimiz, bu ko'zimizni tiyotganimiz, bu Qur'onimiz chunki oxiriga qaraladi. Demak, ulamolar aytadi, tavba eshiklari doim ochiq. Alloh taolo kunduzi osiy bo'lganlarga gunohlarni kechirish uchun tunda qo'lini uzatib turadi. Tunda gunoh qilganlarga kunduzi qo'lini uzatib turadi. Alloh kechiradi, faqat savol turadi. Ulg'iysanmi? Ulg'iysanmi? Demak, keyin tavba qilsak bo'lar ekan degan xomtama bizni qalbimizdan o'tib qolmasin. Ulg'imay qolishimiz bor. Valquhu fi g'oyabatil jubbi yaltaqitu ba'du sayyara in kuntum fa'ilin. Agar undan qutulmoqchi bo'lsangiz, deyishdi bir-biriga karvonlarni yo'lida aytib olgan bitta quduqqa tashlavoringlar, o'sha karvonlar olib ketib qoladi-da, yurtingizdan chiqib ketadi. Mana shu ishni qasd qilishdi va otalarining oldiga kelishdi. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala yusuf va inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana ghadan yarta va yal'ab va inna lahu lahafizun. Ey ota deyishdi, nimaga Yusufni bizga ishonmaysiz? Biz yomonlik ro'va ko'rmaymiz u. Biz bilan tek qo'yvoring, chiqib o'ynab, yayrab keladi. Kalimatu roq. Yarta degani yeb ichishda ziyodalik degani. Mazza qilib jamalib keladi dedi. Yaqub alayhissalom qo'yvormasligining ikkita sababini aytib aytadiki, Astagfirullah qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an yakulahu dhib wa antum an khawafilun. Birinchidan oldimdan ketishi meni xafa qilib qo'yadi. Shuning uchun ikkinchidan sizlar o'yin bilan ovora bo'lib kelsanglar, sizlar boradigan joyda bo'rilar bor. Bo'ri balamni yeb ketishidan qo'rqaman dedi. Ular aytishdiki, qalu la in akalahu dhib wa nahnu usba inna idan la xosirun. Agar shu 10 ta oshiq odam bo'lib turib, bitta ukamizni bo'riga oldirib olsak, haqiqatan bir ziyonkorlardan bo'lamiz u. Xullas, talabida turib olishdi. Unamaslik qo'ymasdan olib ketishdi. Ana shu Yaqub alayhisolamni ko'zidan uzoqlashishligi bilan so'kishdi, urushni boshlaydi. Chunki unga bo'lgan nafrat, adovat qattiq edi. O'ldirishni niyat qilishuvdi. Uni oldida so'kish yoki urushlik hech narsa emas. Ana shu qas qilingan quduqqa olib borildi va quduqqa tushirishdi. G'oyabati jub. Bu kishi tushganda ko'rinmay qolishlik darajadagi chuqurlik. Yusuf alayhisalom ikki osni turib quduqqa tushirishdi. Quduqni ichida tosh bo'lar edi. Odamni tushirishgan paytda ana shu toshni bosib turib suv olib chiqarar tebaga. Ana shu toshga o'tkazib qo'ydi Alloh taolo. Ana shu tosh chiqarib qo'ydi. Agar suv quduqda ko'p bo'ladigan bo'lsa, suvga tushar edi. Lekin Alloh taolo suvni ham ozaytirib qo'ydi. Hali keladi bu Alloh taoloning ko'rsatgan mehribonliklari. Eslab qolaylik shu yerdan. Va vahayna ilayhi latunabbi'annahum bi'amrihim hada va hum la yash'urun. Hali quduqdan chiqasiz. Akalaringizga hali bu so'zni xabarini ham yetkazasiz. Lekin ular sezmaydi degan xotirjamlikni Alloh taolo tushirdi. Shunda yoshi 12 da bo'ladi. Yusuf alayhissalom. Vaja'u abahum 'ashaan yabkun. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu dhi'b. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Subhanalloh. Gapirayotgan gapidan o'zi yolg'onchiligini aytib turishibdi. Xuddi mahalda kech bo'lganda yig'lab kelishdi otasini oldiga. Yig'i bilan shunaqa hal qilinmaydi, mutahamlik bilan. Tarixda eng odil qozilardan bo'lgan Shurayxni oldida bir ayol bilan bir erkak kishi bir masalani kelisholmay kelishadi qozining oldiga. Shunda ayol qattiq yig'laydi. Qattiq yig'lagan paytda ana shu joyda turgan amosh aytadiki, "Ey qozi" dedi. "Bu yerda" dedi, "mana ayol kishi haqqi o'xshaydi" dedi. "Qarang qanaqa kuyib kishi yig'layapti" dedi. Hisa Shurayx aytadiki, "Yusufni akalari ham otasini oldiga kelgan paytda yig'lab kelishgan edi. Yig'i bilan hukm qilinmasin, adolat bilan hukm qilinsin. Agar yig'i bilan, mutahamlik bilan hal bo'lib ketadigan bo'lsa, haliga usta odamlar, san'atkor odamlar, haq bo'lib ketaveradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, ikkita odamni muammo bilan kelsanglar, biringlar ikkinchilardan so'zga usta bo'lsanglar, narigi odam haq bo'lib turib, bu chiroyli bayon qilganligi uchun men insonman men ham. Bunga hukm qilib bermang, Allohdan qo'rqinglar, haqni gapiringlar degan. Demak, hukm bu qo'shningizni, bu de monargi mahalla dedi. Bu qo'shni talab olinmaydi. Ota deyishdi, biz bir-birimiz bilan yugurib musobaqa o'ynab ketib qolibmiz. Yusufni o'zi matolarimiz oldida qoldiribmiz, bo'ri yeb ketibdi. Endi biz rost gapirsak ham ishonmaysizlar bizga deyishyapti. So'zga qaranglar. Wama anta bi mu'minin lana walau kunna sodiqin. Rost gapirsak ham ishonmaysizlar baribir deyishyapti. Ya'ni nima degani bu? Biz hozir yolg'on gapiryapmiz degani. Va ja'u ala qamisihi bidamin kadib. Ana shu ko'ylagini qonga bo'lib olib kelishdi. Ibn Abbos aytadi, bir qo'zini so'yib qoniga Yusuf alayhisalomda ko'ylagini belashadi. Va ko'ynagini ko'rsatgan paytda hujjat qilib, Yaqub alayhisalom aytadiki, bu bo'ri nihoyatda bir mehribon akami, bolamni yeyishga yetdi-yu, ko'ynagini yirtmabdi-da. Sizlarni nafsilar o'zingizlarga bir ishni chiroyli qilib ko'rsatdi. Endi meni ishim chiroyli sabr dedi. Mana shu fasobrun jamil, vallohu musta'an ala ma tasifun. Yaqub alayhisalom shu gapi boshiga musibat yetgan odam uchun dars bo'lish kerak. Otasi o'lsa, mashinasini o'g'irlab ketsa, shu xabarni eshitgan lahzada sabr qilsa shunga ajr bor. Bir yil, ikki yil o'tgandan keyin nima qiladi? Ko'nikib qoladi. Musibat bo'lganligi, bolasi yo'qolganligini eshitishi bilan fasobrun jamil. Endi meni ishim chiroyli sabr qilish dedi. Tushunalaymi? Xulosa olaylik, bu faqat eshitib mazax qilib qo'ymaylik. Mashinangizni o'g'irlab ketishibdi. Labo'ni sindirib ketishibdi. Ko'rdingiz, nima deysiz? Yaxshi bilasiz nima deysiz. Shunda sabrun jamil deysa, Alloh shunga ajr beradi, ajr qilgani uchun mana shu musibatni ustidan ko'proq yaxshilikni beradi. Biz 2 kun 3 kun o'tgandan keyin nima qilamiz? Xolasi xolamasa ko'nikib qolamiz. Iymon mana shu lahzada bilinadi. Va ja'at sayyara farsalu varidahum fa'atla dalwa qala ya bushra hada g'ulam wasarruhu bidoatan wallohu alimun bima yasnaun. Endi qissa Yusuf alayhisolamning o'zining oldida qoladi. Ana shu Madiyandan Misrga ketayotgan tijorat karvoni suv olib kelgan odamini quduqqa jo'natishdi. Idishini tushirganda topdi, suv ilashdi, Yusuf alayhisolam osilib olgan edi. Og'ir tortib chiqardi. Chiqqanda ya bushro dedi. Ya bushro degani inson xursand bo'lib ketganda chiqib ketadi og'zidan. O'sha o'z so'z bizning tilimizda. Ya'ni xursand bo'lib ketganligidan katta narsaga erishganligini belgisi. Hali chekiga mashina chiqmasa nima deymiz? O'shaqa deyishdi. Bu bola ehtimol qochoq quldir. Yo bir ota-onasi yo'qotib qo'ygandir, deyishdi-da, ana shu matolarni ichiga bekitib qo'ydi. Chunki quldi savdosi nohatta bir yaxshi, rojih bo'lgan savdo edi. Misrga oborishdi, va sharohu bi samanin bahsi darohima ma'dudatin va kanu fihi min az-zahidin. Misrga oborishdi va shoshilganlaricha arzimagan pulga sotishdi. Sharo sotdi, ishtaro sotib oldi. Ya'ni Abdulloh ibn Abbos aytganiki 20 dirhamga sotdi degan. Va kanu minaz fihi minaz zahidin. O'zi muhtoj emas edi pulga ular deyapti. Insonni to'ymasligi ishora bu yerda. Ana shu paytda inson Yusuf alayhisalomning yoshi 12 deydi. Yusuf alayhisalomni Misrni vaziri, iqtisod vaziri sotib oladi. Aziz deyiladi mana. Aziz degan kalima u paytda poshshohning vazirlariga beriladigan, xususan iqtisod vaziriga beriladigan nisbat bo'ladi. Wa qala allazi ishtarahu min Misra li imratihi akrimi maswa asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Yusufni sotib olgan kishi Misrlik. Ayoliga aytdiki, bunga yaxshi muomala qiling. Ajal emas bizga foydasi deb qolsa yoki farzand qilib olsak. Bu vazir bepushtdi, yaramasdi ayollarga. O'shuning uchun farzand qilib olamiz degan umidga ham qo'yib qo'ydi. Alloh taolo Yusuf alayhisalomga ne'matlar ish mana shu musibat ichida ham bo'ldi. Suvga tushganda toshda o'tirib qolishi, qul bo'lib sotilgandan keyin ham xuddi vazirning uyida o'g'lidek katta bo'lishligi. Alloh taolo minnat qiladi bularga, qomalib qolgandan keyin. Yusuf alayhisolam vazirni uyida xuddi uni o'g'lidek katta bo'ldi. Qul bo'lishiga qaramasdan o'g'lida qayashadi. Vazirni uyidagi qasrni idorasini Yusuf alayhisolam qo'liga oldi. Hunarli ham bo'ldi, ilmli ham bo'ldi biz aytmoqchi. Lekin qul edi. Qullarga qanaqa muomala qilinadi? Va kazalika makkanna li Yusuf fil ardi va yuallimahu min ta'wil al ahadith wallohu ghalibun ala amrihi walakin aktharun nas la ya'lamun. Shunday qilib biz Yusufni yer yuzida makkannahu zo'r joylashtirib qo'ydik. Va biz unga tushlar ta'vilini ilmini berdik. Alloh taolo o'zining ichida g'olibdir, lekin insonlarning ko'pchiligi buni bilmaydi. Mana havo issiqligiga mana yarim soatdan o'tib qoldi, sal qimillab olsak qon aylanadi akalar. Sallallohu alayhi rasulillah. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ U balog'at yoshiga yetgandan keyin biz unga hikmatni va ilmni ato etdik. Muhsin bo'lgan bandalarimizni mana shunday mukofotlaymiz. Bu qissa oshcha yaxshida o'shunchun uyqusirashliklar xolamayapti. Bu birorta bir jumlasini, birorta bir so'zini o'tkazib olishlikka o'tkazib olishga xato bo'ladi. Yusuf alayhisalom shirkdan, inhirofdan, zalolatdan, osilikdan, uzoqlikda, poklikda yashadi. Poklikda ulg'aydi. Alloh taolo Yusuf alayhisalomga ilm, hikmatni ato etdi. O'zini zamonasidagi kishilar ichida eng olimi, eng bilimdoni bo'ldi. Alloh taolo Yusuf alayhisalomni ana shu zino fitnasi bugunga qadar qanaqa sifatlar bilan sifatladi? Eshitib turaylik. G'ulamun alim, bilimdon yigit. G'ulamun halim, halim yigit. Ataynahu hukman va ilma. Ilm va hikmatni ato etdik. minal muhsini, yaxshilardan edi. Shunaqa sifatlarga ega bo'lgan yigit zinoga rag'bat qilishiga mumkinligi aqli bor odamga to'g'ri kelmasligi kerak. Ya'ni Yusuf alayhisalom o'zi ham xoladi, unga qarab qo'lini cho'zib tashab qoluvdi, ina mo'jizani ko'rib qaytib yubordi degan ba'zi noto'g'ri rivoyatlar ham yo'lmas ekan kitoblarda. Lekin payg'ambarlarning shonida gapirayotganimizda tilimizga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Kim edi endi u ham bitta odamita deyotganda tilimizni tishlaylik. Chunki bu minglagan, millionlagan ehtimol hisobsiz bo'lgan bandalarni Alloh taolo tanlab olgan bandalari. Ular haqida gapirgani ehtiyot bo'laylik. Al ulama varasatul anbiya degan Rasululloh. Olimlar haqida gapirgani tilimizga ehtiyot qilaylik. Ko'p eshitib qolamiz shu narsani. U palonchi palonchi. Olimlar payg'ambarlarning merosxo'rlari deyapti. Ana shu merosxo'rlari bo'lgan olimlar haqida gapirganda ham ozgina hurmat saqlaylik birodarlar. وراودت خلتي هو في بيتها عن نفسه يوسف عليه السلام 17 ga kelganda necha yil o'tdi 5 yil o'tdi Alloh taolo husniga husn chiroyiga chiroy qo'shdi Yusuf alayhis solomda go'zal bo'lgani haqida juda ko'p eshitganmiz lekin bu go'zalligini biz tasavvurimizga sig'dira olmaymiz mana payg'ambarimizdan bir hadislar keladi olimlarning ta'rifi keladi mana shu hadisga eshitib turib aql bovur qilmaydi Rivoyatlarda shuna kelarkanki, Yusuf alayhisalom 17 ga kirganda bir devorning yonidan yursa, yorug'i, jamolini, nuri devorda akslanardi deyiladi. Shu darajada chiroyli bo'lgan. Lekin nima bo'lganda ham Yusuf alayhisalomda chiroyi hech kimga berilgan emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Mirojga ko'targanlarida Yusuf alayhisalom bilan uchrashgan ana shu osmonda. Va aytgan Rasululloh laqad utiya shatral jamal shatral jamal berilgan ekan u kishiga dedi. Nima endi shatral jamal? Mana shu shatral jamalda mufassillar shuni tarbiyalar ekanki, Alloh taolo go'zallikni chiroyli yaratib, ikkiga bo'ldi degan ekan. Yarmini mahluqotlarga tarqatdi. Odamlar, hayvonlar, qushlar, baliqlar, tabiat. Yarmini Necha milliard milliardga bo'lib tashlanganda qanaqa chiroyli odamlar bor. Qanaqa chiroyli bir hayvonlar, chiroyli bir tabiat manzaralari bor. O'sha chiroyni ko'rganda shahardan tashqariga chiqmayapmizmi sayil qilib? Endi butun mahluqotlarga, qiyomatgacha yashaydigan odamlarga sochib qo'yilgan chiroyni teng yamini o'zi olgan Yusuf qanchalik chiroyli bo'ladi? Subhanalloh. Endi u chiroyni yaratgan Alloh o'zi qanaqa chiroyli ekan? Va fi zalika falyatanafasul mutanafisun. Mana shu narsada musobaqa o'ynaylar, musobaqa qilsinglar deb Alloh taolo. Nimada? Allohni didorini ko'rishlikka bo'lgan musobaqada biringlar ikkinchilardan o'zinglar deyapti. Biz nima qilyapmiz? Biz har qanday narsada musobaqa o'ynaymiz. Kiyimda, pulda, bilamiz endi. Lekin mana shu narsada nima qilmaymiz? Musobaqa qilmaymiz. Bitta nuqta. Shu nuqtadan bu yoqqa qarab yursa inson zo'r yashaydi. Buyoqqa qarab yursa, qiyin yashaydi. O'zidan holi xarobroq bo'lgan odamlarga qarasa, zo'r yashaydi. O'zidan holi tijorat, dunyo matosi ko'proq bo'lgan odamga qarab yashasa, hayoti mashaqqatdan iborat bo'laveradi. Shunday emasmi? Musobaqa o'ynaydi odamlar. Alloh taolo mana shu narsada musobaqa o'ynaydi deyapti. Palonchi mana qildi, men buni qilmadim. Palonchi borasi mana qilib yetib, sen qilib bermading. A palonchini borasi mancha Qur'on yodlabdi. Palonchini borasi mancha bir Hadis yotlabdi, nimaga sen yotlamaysan demaymiz. Chunki farzandlarga qo'yayotgan o'lchamimiz ham qanaqa? Mo deydi, ot bollanchida deydi, yaroqli bola chiqdi deydi. Nimasi uchun yaroqligi? Toparman bo'ldi-da. Onasi endi sal qaroroq bo'ldi, chunki u toparman emas. Bizda toparman bola yaxshi. Hali o'lganda ko'ramiz, qaysi bolamizdan ko'proq ajr bo'lar ekamiz. Vazirni ayoli Yusuf alayhisalomdan mana bu go'zalligini oldi tura olmadi. Qiyinmagan ayolga. Chunki bunaqa chiroyga ega bo'lgan yigitni uyida qul bo'lib turishligi kofir bo'lganlar uchun umuman musibat edi. Chidolmadi oldida. Va eshiklarni berkitdi, eriga tayyorgarlik ko'rganda yasam tusandi qildi, eng chiroyli qimmatbaho kiyimlarni kiydi, vazirning xotini u. Va Yusuf alayhisalomdan ravvadat xu, yumshoqlik, ulfatlikni talab qildi. unga yaxshi muomalada erkalashligini xohladi. Qo'lidan kelgan hamma maqsad yetkazadigan vositalarni qildi. Va g'allaqatil abwab va qolat haytalak. Eshiklarni berkitdi va yonimga keldi. Yusuf alayhisalom ana shu so'zni eshitishligi bilan shu vaqtda o'zi zudlik bilan qola ma'adalloh. Innahu robbi ahsana maswaya innahu la yuflihu zolimun. Alloh saqlasin. Axir ona xo'jayinim menga muomalani zo'r qilgan bo'lsa, o'zini o'g'liga katta qilgan bo'lsa, qanday qilib uni ayoli bilan zino qilaman? Zolimlar hech qachon najot yetmaydi dedi. Ya'ni ko'rinmaymasi Yusuf alayhisalom. Kofir bo'lsa ham xo'jayinini qilgan yaxshi muomalasi nima qilyapti? Bilyapti. Fahsh, zino, zulm insonda albatta halokatga olib boradi. Fahsh ko'paygan joyda, zino ko'paygan joyda o'lim ko'payadi degan rivoyatlar bor. Fahsh, zino faqrlik keltiradi degan joylari bor. Ehtiyot bo'lish kerak musulmon odam bunasida. Ya'ni Alloh taolo Yusuf alayhisalomga bergan shuncha fazildan u kishi bu ishga avvaldan qarshi bo'ldi. Xo'jayinining yaxshiligini unutmaganida. Qanday qilib bu narsalar xabardor bo'lgan kishi faxshga qo'l olsin. Va laqad hammat bihi va hamma biha. Mana lug'atdan xabari bo'lgan odamlar ikkala kalima bir xilga o'xshaydi. Hammat bihi unga tashlandi, unga qo'lini uzatdi. Va bu muannas jinsida kelayotgan bo'lsa, hamma biha. Ham kalimasi bir arab tilida shunday bir nozik tilki, bitta so'z bir joyda oq ma'nosini bersa, yana bir joyda qora ma'nosini berishi mumkin. U qaysi kalimalarda o'rnida kelishligiga bog'liq. Arab tilining murakkabligi ham shunda. Bitta kalima kelyapti, u ham hamma deyapti, bu ham hamma deyapti. Ham kalimasi qasd qilishlik, niyat qilishlik ma'nosi bor ekan. Va yana bitta hamni ma'nosi tezda fikr yuritishlik degan ma'nosi. Demak, vazirda xotini qasd qilib qo'lini uzatdi. Yusuf alayhisalom bu narsani fahshlar haqida fikr yurgizdi. Tezligi bilan fikr yurgizdi. Mana shu yerda aytsak-ki, agar Ahmad ushlab qolmaganda nima olardim? Yiqilib tushardim. Demak, nima bo'pti? Yiqilmoqdanmi? Laqad hamma bihi va hamma biha laula arra burhana robbihi. Agar Robbisini hujjatini ko'rmaganda deyapti. Ehtimol qasd qilishi mumkin edi. Demak, qasd qilgani yo'q. Tushuntiradimi misol bilan? Toylib ketdim, shunda yiqilib ketyaptim, Ahmad tushib qoldi meni. Demak, men nima qilmoqman? Agar Ahmad tushib qolmaganda yiqilib tushardimmi? Agar Allohning mo'jizasini devorda ko'rmaganida ehtimol qasd qilishi mumkin edi deyapti bu yerda. Demak, qasd qilgan emas. Ba'zi mufassirlar Yusuf va ana shu ayol bilan yotishga harakat qildi, keyin Allohning mo'jizasini ko'rgandan keyin bundan qaytdi degan so'zlar bor, bu to'g'ri emas. Ro'zador odam kunduz sig'ida ko'chada oqayotgan suvni ko'rib turib, shundan ichsam degan xayol o'tadi kallasidan, shunday emasmi? Lekin ichmaydi. Ro'zador bo'lganligi uchun. Lekin xayolidan o'tadi. Yusuf alayhisalomni xayolidan o'tishlikka fursat bo'lmadi. Tashlangan paytda Alloh taolo shunday mo'jizani ko'rsatib qo'ydi, orqaga qochishlikdan boshqa narsani topmadi. Alloh taolo bandasini saqlasa, shuna qilar ekan. Qisanmi, qilmasanmi degan fursat ham bo'lmadi. Alloh shart mo'jizani ko'rsatdi, xayolga kelib ham ulgurmadi bu narsa. Yana qaytaramiz, Alloh saqlaydi bizni. Biz Alloh tomonga qarab bitta qadamni bosamiz, Alloh ikki qadam bizga qarab bosadi. Allohga to'ngib, Alloh hisob bersa namoz o'qiyman deyotgan odam bizni hisob qilsa. Suvga bir qadam bossangiz, yana bir qadam yaqinlashasiz. Turib olsangiz, turaveradi suv ham. Shuning uchun insondan birinchi qadam bo'ladi, Alloh taolo bandani hidoyat qiladi. Mana endi hozirgi kelgan betimiz keyingi suhbatga tayyorlab qo'yilgan. Buni boshlasak, yana kirishib ketishimizga to'g'ri keladi. Vaqtimiz payoniga yetib qolgan bo'ldi. Inshaalloh, keyingi suhbatda Yusuf alayhissalomni ana shu devorda ko'rgan burxoni hujjati nima edi? Ana shu joydan to'xtatamiz va ana shu joydan keyingi suhbatni inshaalloh davom ettirgan bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.